ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสวิมังสกะสูตรวิมังสกะสูตรนั้นก็มาจากวิมังสานั่นแหละก็คือการสำรวจตรวจสอบการพิจารณาการใคร่ครวญปกติแล้วการวิมังสกะหรือวิมังสาเนี่ยแปลว่าการสำรวจการตรวจสอบการพิจารณาการสอบสวนการสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างแรกนะในอัตถกถาบอกว่าการสอบสวนอัตถะอย่างที่สองการสอบสวนสังขารอย่างที่สามการสอบสวนพระศาสดาคือการตรวจสอบพระพุทธเจ้าตรวจสอบอัตตรวจสอบสังขารแล้วก็ตรวจสอบพระพุทธเจ้าถามแต่ละอย่างนั้นรายละเอียดมีอยู่ว่าการสอบสวนอัตถะอย่างพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านผู้มีอายุมนุษย์ทั้งหลายผู้ฉลาดย่อมเป็นผู้สอบสวนเรียกว่าการที่เราได้ยินได้ฟังอะไรมาสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเรารีบปลงใจเชื่อในเรื่องนั้นเลยตรวจสอบข้อมูลดูก่อนเนี่ยนะการสอบสวนอัตถะก็คือตรวจสอบข้อมูลว่าความเข้าใจของเรากับสื่อสารที่เรารับมาเนี่ยมันตรงกันหรือไม่สมัยปัจจุบันนี่มันเป็นปัญหาอันหนึ่งก็คือการสื่อสารกันไอ้คนพูดเนี่ยเข้าใจอย่างหนึ่งไอ้คนฟังอีกเรื่องหนึ่งเพราะอีกคนหนึ่งบอกไปอีกคนหนึ่งขยันมากรีบไปปฏิบัติการทันทีตามความเข้าใจของผู้รับฟังแต่ไม่ใช่ตามคำสั่งนะถามว่าอะไรเกิดขึ้นก็นำมาซึ่งความเสียหายซึ่งอย่างสมมติว่าคนอื่นก็ฝากซื้อของหน่อยให้เราก็รีบรับคำยังนึกไม่ออกว่าเขาให้ซื้ออะไรปริมาณเท่าใดขนาดอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะบางทีอาจจะซื้อมาคนละยี่ห้อแล้วมันก็มีปัญหาหรือลักษณะคำสั่งแบบคำสั่งทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างเจ้านายสั่งงานลูกน้องก็เข้าใจทันทีเข้าใจในความหมายของลูกน้องแต่ไม่ได้ในความหมายของเจ้านายมันก็เลยคนละเรื่องกันเลยเนี่ยนะพอผลงานออกมาคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นคำสั่งกับผู้ที่รับคำสั่งนั้นอันนี้จะต้องมีการสอบสวนเนี่ยนะมีการสอบสวนกันให้ดีว่าคนที่เขาบอกเรามาเนี่ยเขาบอกเราอย่างที่เราเข้าใจจริงหรือเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีผลต่อการปฏิบัตินั้นผู้ที่ต้องไปปฏิบัตินั้นควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสอบอะไรเกิดขึ้นเห็นแค่พยัญชนะแล้วรีบปฏิบัติการเนี่ยนะเราอาจจะไม่เข้าใจตามนั้นอย่างเป็นจริงก็ได้เนี่ยนะเห็นแค่ข้อมูลนิดๆหน่อยๆก็อาจจะรีบดำเนินการไปเลยโดยที่ไม่ตรวจสอบการไม่ตรวจสอบนั้นนำมาซึ่งความเสียหายแล้วก็มีความผิดพลาดเพราะฉะนั้นการเช็คข้อมูลนี่เป็นตัวที่สำคัญมากว่าจริงหรือไม่ความเข้าใจของเราเนี่ยนะจริงอย่างที่คนอื่นเขาพูดไหมอย่างสมมติว่าเราเนี่ยได้ฟังว่าคนโน้นเขาพูดถึงเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราบางทีรีบชอบรีบโกรธไปเลยโดยที่ไม่สอบสวนว่าเอ๊ะคนที่เขาพูดเนี่ยเขามีความประสงค์อะไรแล้วเขาพูดแล้วเขาคิดอย่างไรเขาเข้าใจอย่างไรเขาจึงได้พูดเขาเข้าใจถูกหรือเขาเข้าใจผิดอันนั้นมันเพราะอะไรเนี่ยนะทำไมเราบางทีเรารีบไปสรุปทันทีเพราะได้ยินได้ฟังมาอย่างบางคนเนี่ยเราได้ข่าวว่าคนโน้นเขาไม่ดีดีจริงหรือไม่ดีจริงเราก็ไม่เห็นเนี่ยนะบางอย่างเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่เราก็รีบด่วนสรุปผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่รีบได้ข้อมูลเนี่ยได้ยินได้ฟังมาเขาเข้าใจแล้วโดยพยัญชนะเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างนี้แล้วความหมายจริงๆของผู้ที่เขาสื่อมาเนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่อย่างระดับสูงเข้าไปอีกแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมเราได้ฟังคำสอนมาว่าพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นอันนี้เนี่ยคำว่าจริงๆแล้วเป็นคำที่ตัดตอนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคำเต็มนี่คืออะไรธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นทีนี้ต้องมาอธิบายอีกครั้งว่าธรรมทั้งปวงคืออะไรอะไรชื่อว่าธรรมทั้งปวงอะไรชื่อว่ายึดมั่นแล้วอย่างไรจึงชื่อว่าไม่ยึดมั่นทีนี้คนที่ไม่เข้าใจก็แปลว่าปล่อยปละละเลยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องสนใจไม่ต้องดักใจไม่ต้องเก็บเอามาคิดทั้งนั้นแปลว่าช่างมันนะอันนี้เรียกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นกลายเป็นว่าแปลว่าช่างมันอันนี้คนละเรื่อง ขาบอกโอ้หลังเราเรียนธรรมะเนี่ยเรียนไปเรียนมาเขาบอกว่ารู้จักวางเฉยก็แปลว่าอะไรช่างมันอีกเหมือนกันรู้จักวางเฉยซะบ้างก็แปลว่ารู้จักช่างมันซะบ้างเนี่ยแปลว่าเข้าใจธรรมะอย่างผิดพลาดเนี่ยนะสอบสวนธรรมะอย่างผิดพลาดอันนี้คือความเข้าใจอัตถะที่ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานพุทธพจน์องค์อธิบายว่าอย่างไรบางทีมาเล่นคำเนี่ยนะมาเล่นซ้ำตีสติมันระลึกฐานะก็แปลว่าที่ตั้งสตินี่มันระลึกมันตั้งไปที่ตั้งก็แปลว่ามันเหมือนกับเราวางของถูกตำแหน่งก็วางแหมะเข้าไปจบเนี่ยนะพันสติมันก็มีอยู่เท่านี้เพราะสติที่ระลึกที่ฐานตั้งไว้ที่ฐานอะไรรายละเอียดเป็นยังไงเราไม่ต้องสนใจหรอกเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยตั้งไว้ระลึกไว้อย่างนี้พอแล้วและสติระลึกเนี่ยสติเป็นยังไงบอกไม่รู้อันนี้คือการไม่สอบสวนมันก็นำมาซึ่งความเสียหายเนี่ยนะเสียหายมากขนาดไหนก็เสียหายมากแล้วแหละนั่นแหละเสียหายจนเสียจากมรรคผลก็ได้ใครจะไปรู้ว่ามีอัธยาศัยที่จะมีมรรคผลแต่ว่าเนื่องจากฟังข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นต้นเสื่อมจากมรรคผลสมัยพุทธกาลเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีทีนี้การสอบสวนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญว่าสิ่งนั้นเราเข้าใจถูกไหมพยัญชนะนั้นมีความหมายว่าอย่างนั้นจริงหรือไม่มีหลักฐานที่ใดบ้างอธิบายว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะปกติพื้นฐานต้องเป็นผู้ที่หมั่นสอบสวนทุกเรื่องนะแม้กระทั่งว่าทางโลกเนี่ยเจ้านายสั่งงานลงมาเราก็ต้องมีการสอบสวนว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เขาสั่งมาหรือไม่หรือเราแบบอะไรนะรับปากรับคำอย่างคนอื่นเขาไหว้วานให้เราทำอะไรช่วยอะไรหน่อยเนี่ยเราต้องถามอีกทีว่าไอ้สิ่งที่เขาขอร้องให้เราช่วยเนี่ยมันอย่างเดียวกันที่เรากำลังจะช่วยอยู่หรือเปล่าเพราะช่วยไปช่วยมากลายเป็นว่าสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งแม้กระทั่งว่าข้อมูลข่าวสารในการรับสื่อเนี่ยมันตรงตามนั้นจริงหรือไม่เนี่ยนะเรียกว่าสอบสวนอัตถะสอบสวนเนื้อความมาแล้วความจริงอ่ะคืออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าต้องหมั่นสอบสวนผู้มีปัญญาหรือบัณฑิตทั้งหลายเขาเป็นนักสอบสวนเนี่ยนะอย่างที่สองเรียกว่าสอบสวนสังขารสอบสวนในธาตุสอบสวนในอายตนะสอบสวนในปฏิจจะในฐานะอฐานะอันนี้เรียกว่าสอบสวนสังขารว่าเนี่ยจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุก็คือสอบสวนหรือเป็นผู้ที่ฉลาดในขันธ์ธาตุอายตนะฐานะอฐานะอันนี้ก็เรียกว่าผู้สอบสวนในสังขารเนี่ยนะเรียกว่าตรวจสอบว่าสภาวะของสังขารเหล่านี้เป็นอย่างไรสภาวะของสังขารอย่างนี้เป็นอย่างไรพอมาพระสูตรนี้เป็นการสอบสวนพระพุทธเจ้านะสอบสวนพระพุทธเจ้าถามว่าทำไมต้องสอบสวนพระพุทธเจ้าด้วยเดี๋ยวค่อยๆดูพระสูตรต่อไปในข้อ535หน้า387ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ใคร่ครวญคือผู้ที่เป็นนักใคร่ครวญเนี่ยนะเมื่อไม่รู้กระบวนจิตกระแสความคิดของผู้อื่นหมายเขาว่าไม่รู้วาระจิตของคนอื่นเลยว่าคนอื่นเนี่ยสภาวะจิตของเขาเป็นยังไงไม่มีเจโตปริยญาณไม่มีอาสยานุสยญาณไม่มีสัพพัญญุตญาณไปสำรวจตรวจสอบจะที่จะเข้าใจว่าแล้วมันจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะเรียกว่าอ่านวาระจิตกันไม่ได้เนี่ยนะทีนี้ทำไงแต่ว่าต้องการสอบสวนแต่กำหนดวาระจิตไม่ได้เช่นต้องการจะตรวจสอบพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าคิดอะไรตรวจสอบความคิดไม่ได้แล้วทำไงดีเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะสอบสวนในพระตถาคตเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยประการชนีหรือไม่จริงหรือเนี่ยนะก็คำถามว่าจริงหรือที่พระองค์เป็นพระอรหันต์จริงหรือที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือที่พระองค์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะจริงหรือที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพระสุคตผู้รู้แจ้งโลกเป็นต้นเนี่ยนะตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าใคร่ครวญอย่าตรวจสอบเราพระองค์ไม่ได้ห้ามแบบนั้นเลยนะแต่พระองค์บอกว่าถ้าจะสำรวจตรวจสอบเนี่ยจะทำยังไง ถ้าอยากจริงๆอ่ะไม่มีเจโตปริยานแต่อยากตรวจสอบพระพุทธเจ้าอ่ะจะทำยังไงดีมีที่เดียวนะที่บอกว่าถ้าเธออยากตรวจสอบฉันนะเธอจะทำยังไงนะก็มีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคือคนที่ดีจริงอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมอยากจะตรวจสอบก็มาสิก็ไม่มีอะไรก็มาสิเนี่ยนะพระภิกษุทั้งหลายก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์เนี่ยมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าข้าสดีเนาะแปลว่าสาธุขอเนื้อความภาษิตนั้นจงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายฟังเนื้อความนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าและจักจำเอาไว้นะขอให้พระองค์เนี่ยได้บอกได้แสดงด้วยเถิดเนี่ยนะคือต้องการจะสอบสวนว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะดีจริงไหมฟังกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุนั้นก็รับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะนั่นนะก็ให้ดีนะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะสอบสวนผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่เป็นพระศาสดาเนี่ยทำไมจำต้องสอบสวนทำไมเนี่ยนะในอัตถกถาหน้า393เนี่ยนะย่อหน้าล่างๆบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงการเข้าไปอาศัยกัลยาณมิตรที่กล่าวถึงว่าภิกษุพึงแสวงหาในพระตถาคตด้วยเหตุ2อย่างเนี่ยนะก็คือเพราะความที่พระตถาคตนี้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นมหากัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่ใหญ่มากเนี่ยนะและสำคัญมากที่สุดคือการที่เราเข้าไปพึ่งพิงอิงอาศัยพระพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะเข้าใจในพระพุทธคุณนั่นนะควรที่จะรู้จักพระพุทธคุณเพราะพระองค์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเหมือนกับว่าเราจะมาทุ่มเททั้งกายทั้งจิตทุ่มเททั้งการปฏิบัติเนี่ยนะตามพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจเลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีคุณอย่างไรพระองค์บอกสอนอะไรเราถ้าเราประพฤติปฏิบัติเป็นต้นแล้วจักมีผลต่อไปอย่างไรถ้าเราไม่สอบสวนแล้วเรารีบประพฤติปฏิบัติทุ่มทุนลงแรงลงกายด้วยร่างกายและชีวิตนี่ถามว่าอันนั้นถ้าทำถ้าถูกบุคคลก็ดีไปแต่การที่พระองค์บอกให้ตรวจสอบอย่างนี้เราจะได้เทียบเคียงว่าเนี่ยในกรณีอื่นๆก็นัยยะเดียวกันว่าเรานี่ได้ตรวจสอบดีไหมเนี่ยนะที่เราจะประพฤติปฏิบัติกัลยาณมิตรเนี่ยแปลภาษาหนึ่งก็ครูอาจารย์เนี่ยนะเรารู้จักครูอาจารย์หรือบุคคลที่เรียกว่าทุ่มเทให้ทั้งกายและใจเนี่ยคนที่เราทุ่มเทให้เขาเนี่ยเขาเป็นใครเขาดีอย่างไรตรงนี้ก็บอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิใช่ไหมเราทุ่มเทเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรในฐานะที่พระองค์เป็นกัลยาณมิตรเหมือนอย่างที่เขาถามว่าเอ้าพวกคุณนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดีอย่างไรพวกคุณจึงนับถือเห็นไหมพระพุทธคุณมีอะไรบ้างดีอย่างไรซึ่งถ้าเราตอบไม่ได้นี่แม้มันก็น่าเกลียดมากๆเลยนะบอกว่าทำงานทุ่มเททั้งกายทั้งใจเรียกว่าเสียสละทุกอย่างเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธคุณเป็นอย่างไรไม่รู้เลยนี่ก็คิดหรือว่าเราจะเลื่อมใสได้นานเห็นไหมคิดหรือว่าเราจะเลื่อมใสจริงเพียงแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์ตัวแปรบางอย่างเราอาจจะเลิกก็ได้ถ้าเราไม่รอบรู้เลยเนี่ยนะในพระสูตรนี้พระองค์ต้องการแสดงให้เห็นประโยชน์ของการมีกัลยาณมิตรเนี่ยนะซึ่งอรรถกถาก็ยกมาอธิบายว่ากัลยาณมิตรนั้นมีความสำคัญมากสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์เนี่ยนะอยู่ในที่เงียบที่หนึ่งท่านก็เลยคิดว่ากัลยาณมิตรเนี่ยนะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยเนี่ยนะกัลยาณมิตรนี่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยนะหมายค่ะว่าการที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะกัลยาณมิตรเนี่ย 50% ว่างั้นเถอะคือกัลยาณมิตรนี่ครึ่งหนึ่งของความสำคัญทั้งหมดของการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งเลยแหละเป็นอานุภาพของกัลยาณมิตรพอคิดเสร็จแล้วก็แต่ก็ยังไม่สรุปนะก็ยังจริงหรือเปล่าก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระอานนท์ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าข้ากัลยาณมิตรนี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งอ่ะนะกึ่งหนึ่งก็แล้วครึ่ง